Μητσοτάκι, μασκές. Μητσοτάκι, μαμιές. Μητσοτάκι, μαμιέσαι και μασκές. Και, απαντώ εγώ. Και τα δύο. Τον έχουμε σε πολλές εκδοχές. Δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει κάποιος από κάποια διαδήλωση, κάποιος Σιριζέος, κάποιος αριστερόφρον. Το λέει ένας εθνικόφρον, όπως είναι ο Άρης Πορτοσάλτερ. Στη χθεσινή εκπομπή αναφερόταν σε κάτι, σε ένα σύνθημα που είδε σε ένα τείχο της Βιέννης, που είχε πάει κάποιος Έλληνας εκεί προφανώς και το είχε γράψει με γάμα, όχι με μη. Οπότε το έκανε μια αναπαραγωγή και έτσι το έχουμε και το λέει και με στόμφο και με ύφος και είναι πολύ χρήσιμο για μας εδώ που συλλέγουμε τέτοια χρήσιμα υλικά με τα οποία κάθε μέρα μαγειρεύουμε, φτιάχνουμε αυτό που ακούτε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνει με μη ή με γάμα, όμως ξέρουμε ότι δεν είναι σοσιαλιστής. Να ξαναμοιραστεί ο πλούτος, λέει η αντιπολίτευση. Πώς να ξαναμοιραστεί, να μας πει τι θέλει να κάνει. Εντάξει, αυτή είναι αριστερή, εσείς δεν είστε. Εγώ δεν είμαι αριστερός. Εγώ πιστεύω στην δυνατότητα της ελεύθερης οικονομίας να δημιουργεί πλούτο και πιστεύω στην υποχρέωση του κράτους να κάνει μια ελελογισμένη αναδιανομή προς όφελος αυτών που έχουν μεσότερο ανάγκη. Δεν είμαι ούτε σοσιαλιστής ούτε κομμουνιστής. Είμαι ένας κεντροδεξιός, φιλελεύθερος, προοδευτικός πολιτικός. Δεν είμαι ούτε σοσιαλιστής ούτε κομμουνιστής. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Και πιστεύω στην υποχρέωση του κράτους να κάνει μια ελελογισμένη αναδιανομή. Κυρίως γλαγκανάρια και ματζαφλάρια. Προς όφελος αυτών που έχουν μεσότερο ανάγκη. Είμαι ένας κεντροδεξιός, φιλελεύθερος, προοδευτικός πολιτικός. Σε ευχαριστώ Θεέ μου! Σε ευχαριστώ Θεέ μου για όλα! Ευχαριστώ Θεέ μου! Όλοι μαζί ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε έναν σοβαρό πολιτικό που δεν είναι σοσιαλιστής, δεν είναι αριστερός και θέλει να βγαίνει πλούτος, να υπάρχει στη χώρα πλούτος και να διανέμεται, αυτή είναι η υποχρέωση του κράτους, να διανέμεται στους από κάτω. Αυτό ακριβώς κάνει το κράτος, διανέμει τον πλούτο, βγαίνει ένας πλούτος 100 και διανέμει τα 2,5 στο 95% του λαού. Κάπως έτσι λειτουργούν, αυτό είναι η αστική δημοκρατία, αυτός είναι ο δυτικός πολιτισμός, έτσι πορευόμαστε και όλο αυτό το θεωρούμε και ελευθερία. Ελευθερία. Τον από πάνω ναι, τον από κάτω δεν είναι και τόσο, αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Θα πάμε στα οικονομικά, διότι είπε τώρα εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διανομή, την υποχρέωση του κράτους και υπάρχει και πλούτος, πολύς πλούτος. Ο μέσος Έλληνας μπορεί να αποταμιεύσει σήμερα, ο μέσος να βάλει Έλληνας... ένα φράγκο στην άκρη για όλα ανάγκης. Όχι επιχειρηματίας, όχι επενδυτής, είχαμε, ο μέσος Έλληνας. Είχαμε 145 δισεκατομμύρια στις τράπεζές μας καταθέσεις το 2019 και τώρα έχουμε 195, δηλαδή 50 δισεκατομμύρια παραπάνω. Θα μου πείτε, μα μήπως είναι από τις επιχειρήσεις, σχεδόν τα 3/5 είναι από τα νοικοκυριά. Σε ευχαριστώ Θεέ μου! Σε ευχαριστώ Θεέ μου για όλα! Ευχαριστώ Θεέ μου! Μητσοτάκι, μαμιέσαι! Πήρανε το πιατάκι ρε, της Φάρελη που έτρωγε του ζώου μου ρε! Φάρελη! Και πήραν το πιατάκι της Φάρλη του ζώου που λέει και ο Πρετεντέρης με σπασμένη φωνή από τη συγκίνηση. Ακούσαμε τον Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργός Οικονομίας Οικονομικών, να λέει ότι έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις 50 δις και τα 3/5 αυτών είναι από τα νοικοκυριά. Το έχει μετρήσει, το έχει ζυγίσει, ξέρει τι λέει, δεν μπορεί να λέει αρλούμπες, είναι ο αρμόδιος υπουργός. Οπότε το δεχόμαστε, το πιστεύουμε, όλοι έχουμε γίνει πλούσιοι, πλουσιότεροι. Γιατί έχουμε καταθέσεις περίπου 35, 3/5, κάπου εκεί, 30, 40, 40 δις είναι από τα νοικοκυριά. Όλοι έχετε καταθέσεις, όλοι έχετε γίνει πλούσιοι και το κρύβετε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί είστε μίζεροι, ανήκετε στην συμμορία της μιζέριας, ή είστε τίποτα αριστεροί, διαμαρτυρόμενοι μονίμως, γκρινιάριδες, ή εν πάση περιπτώσει όλοι εσείς που δεν μπορείτε να καταλάβετε τις πρωτιές της χώρας. Ο Χατζηδάκης τα είπε αυτά χθες σε συνέντευξη που έδωσε και σε μία μόνο εκπομπή αναφέρθηκε στις πολλές πρωτιές που έχει η χώρα μας. Εδώ έχω καμιά δεκαπενταριά πίνακες. Δεν θα τους διαβάσω τώρα που αφορούν και σε πολλά ζητήματα. Ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, αυτό μας λέει. Ένα πράγμα θα πω. Μη ισχυριζόμενος ότι η Ελλάδα έχει γίνει Ελβετία, Σουηδία, Δανία κτλ. Ότι η Ελλάδα αυτή την ώρα σε ρυθμούς ανάπτυξης είναι το δεύτερο τρίμηνο του 24, δεύτερη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω εδώ άλλο πίνακα που δείχνει ότι η καθαρή αύξηση του εισοδήματος είναι 7,7%, βγάζει στον πληθωρισμό, το μπλε είναι. Και το άλλο, το κίτρινο πορτοκαλί, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι 3,3. Από το 19 είσαμε σήμερα. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα τρέχει γρηγορότερα. Έχω εδώ τον πίνακα, με βάζετε στον πειρασμό συνέχεια να πηγαίνω στους πίνακες. Δεν πειράζει. Εδώ έχουμε ποσοστιαία σωρευτική μεταβολή όγκου επενδύσεων μεταξύ 19 και 23. Μάλιστα. Εδώ η μπλε γραμμή με τη μεγαλύτερη άνοδο είναι η Ελλάδα. Ναι. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, έχουμε την ταχύτερη αύξηση των επενδύσεων και έχουμε επίσης, εδώ έχω, και την ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρώτοι, δεν γίνεται. Πού να το πάμε, υπερπρώτοι, δεν γίνεται. Πήρανε το πιατάκι ρε, της Φάρλι που έτρωγε του ζώου, μωρέ. Δεν ξέρω τι έχει να φάει η Φάρλι, αλλά εσείς μπορείτε να φάτε πίνακες. Πάτε και τρώτε και ψωνίζετε φέτες, κρέατα, κοτόπουλα, λάδια. Όλα αυτά είναι πανάκριβα, το ξέρετε. Φάτε τον πίνακα, είχε 15 πίνακες. Ο Χατζηδάκης και στους 15 πίνακες η μπλε γραμμή έδειχνε ότι είμαστε πρώτοι και υπερπρώτοι σε κάποια σημεία. Και παρακολουθούσαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ο Άκης Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Οικονόμου και τον ρωτούσαν. Και έτσι λοιπόν μάθαμε ότι είμαστε πρώτοι και πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Θετικό, ενθαρρυντικό όλο αυτό νομίζω. Συμφωνούμε όλοι, πανηγυρίζουμε όλοι, τρέχουμε στα λιβάδια χαρούμενοι με φέτες, με λάδια. Λιβάδια και λάδια, κάνει και ομοίω καταλήξια πολύ ωραία. Και θα μάθετε τώρα σε ποια ακριβώς τσέπη έχουν έρθει τα παραπάνω. Πολλά παραπάνω λεφτά που έχει εξασφαλίσει ο Χατζηδάκης. Στην επόμενη χρονιά, τώρα το 2025, μάλιστα, θα κάνουμε μειώσεις άμεσων φόρων. Ναι. Άμεσων φόρων. Δεν τους ενδιαφέρει τους πολίτες αν τα λεφτά μπαίνουν στη δεξιά τσέπη ή στην αριστερή τσέπη. Τους μπαίνουν στο πατελόνι τους. Ναι, ναι. Λοιπόν, το κράτος επιστρέφει στους πολίτες, πώς να το πω έτσι, ναι, 900 εκατομμύρια ευρώ μέσω φόρων. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Είναι λίγο δύσκολο. Αυτά θα έρθουν του χρόνου. Μην ετοιμάζεστε για φέτος. Φέτος θα πορευτούμε με τα πάρα πολλά που έχουμε και τις πρωτιές που έχουν καταφέρει και όλοι μας. Του χρόνου όμως σε αυτά τα πολλά θα μπουν και άλλα. Και το είπε ο Χατζηδάκης. Δεν έχει σημασία ποια τσέπη είναι, η δεξιά ή η αριστερή. Πάνε στο παντελόνι. Το παντελόνι, να θυμίσω, έχει δύο τρύπες κάτω. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Έτσι είπε. Δεν είπε για τσέπη, η οποία τσέπη φρενάρει κάπως, αν δεν είναι ξυλωμένη, σκισμένη. Έχει ένα πάτο η τσέπη. Το παντελόνι δεν έχει, οπότε πολύ σωστά το περιέγραψε και τα 900 που θα έρθουν θα πάνε στο παντελόνι. Χωρίς να κατά ανάγκη να πρέπει να πάνε σε τσέπη. Φεύγουμε από την κυβέρνηση και τις επιτυχίες της. Πολύ καλά τα πάει. Κάθε μέρα προσπαθούμε να ξεκινάμε έτσι αισιόδοξα με όσα ανακοινώνουν οι ίδιοι και αφορούν κανέναν, γιατί πολύ καλά ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην ζωή. Πάμε τώρα στην απέναντι πλευρά. Εγώ θεώρησα τον περασμένο καλοκαίρι ότι έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Αλέξη του Τσίπρα, ο οποίος ανέλαβε το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογούσε και παρετήθηκε, δρομολογώντας και τις διαδικασίες της διαδοχής. Θεωρούσα ότι η υποψήφια που είχε βγει τότε στην δημοσιότητα, κυρία Αχτσιόγλου, για μένα δεν μπορούσε να οδηγήσει τα πράγματα σε μια αναβάπτιση του ΣΥΡΙΖΑ και στο να τεθούμε σε μια ισχυρή αντιπολιτευτική ατζέντα. Και θεώρησα ότι ο Στέφανος ο Κασελάκης, σαν ένα νέο παιδί, ευφυής, όχι πιασμένος, ο οποίος είπε μερικές προτάσεις, με ένα μεγάλο κομμάτι τους συμφωνούσα, βλέποντας ότι είχε και μία διείσδυση στην νεολαία, και θεώρησα ότι ακριβώς επειδή είναι και ευφυής θα μπορούσε να προχωρήσει και να ηγηθεί μιας διαδικασίας ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ. Πού το χάσε. Ένα χρόνο μετά θεωρώ δεν το χάσε ένα πράγμα, το χάσε πολλά. Έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. παίρνουν τα τράπεζα κατοικίδια, τα παίρνουν, τα μαζεύουν και δεν ξέρω τα κάνουν. Εγώ ξέρω τα κάνουν. Για μερικούς είναι δέσματα. Βελόπουλος. Ο προηγούμενος είναι ο Πολάκης. Παύλος Πολάκης. Σήμερα το πρωί εμφανίστηκε στο Open. Είχε 2-3 χρόνια να βγει σε κανάλι εθνικής εμβελίας και είπε τα δικά του. Κάνει και προεκλογική εκστρατεία. Μετρημένος λίγο. Δεν λέει τις ακρότητες που τον έχουμε συνηθίσει, γιατί πρέπει να δείξει ένα άλλο πρόσωπο εν ώψη εκλογών εσωκομματικών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι υποψήφιος πρόεδρος, άρα αν βγει, υπάρχει μια πιθανότητα να είναι και υποψήφιος πρωθυπουργός και πρωθυπουργός ο Παύλος Πολάκης. Όλα παίζονται σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε δει άλλους και άλλους. Ο τελευταίος ήταν ο Βελόπουλος. Θυμόσαστε προχθές, ή αν έχετε δει, το debate με τον Τραμπ και την Χάρις. Την Καμάλα Χάρις που είπε ο Τραμπ ότι στο Springfield του Οχάιο, νομίζω, τρώνε οι ξένοι που έρχονται εκεί τα σκυλιά. Και τον διέψευσαν οι δημοσιογράφοι από κάτω και του είπαν αυτά δεν γίνονται γιατί επικοινώνησαν με τον δήμαρχο, την αστυνομία της περιοχής. Εμείς εδώ έχουμε το δικό μας Τραμπ. Αυτό το καθυπτικό φιλής είναι καταγγελία μιας οργάνωσης φιλοζωικής, η οποία καταγγέλει με βίντεο ότι στη Μόρια παίρνουν τα τετράποδα κατοικίδια λαθρομετανάστες σε βίντεο, καταγεγραμμένο. Δεν έχω δει κανένα φιλόσοφο να διαμαρτύρεται. Τα παίρνουν, τα μαζεύουν και δεν ξέρω τα κάνουν. Εγώ ξέρω τα κάνουν. Για μερικούς είναι δέσματα. Και με αυτούς θα ζήσουμε μαζί. Πολυπολιτισμοί και κοινωνία. Δεν γίνεται. Είναι υποπολιτισμοί. Το καθέστε πρακτικά. Όποιος θέλει το βλέπει. Καταγγελία συλλόγου, όχι δική μου, ότι έχουν μαζευτεί όλα τα κατοικίδια. Έτσι και ο Τραμπ έλεγε μόλις ότι είπαν ότι δεν ισχύουν αυτά. Λέει, το είδα στην τηλεόραση. Όλα αυτά τα είπε σε εθνικό δίκτυο, σε παγκόσμιο δίκτυο, γιατί αφορά το τι θα γίνει στην Αμερική και σχεδόν όλο τον πλανήτη. Και παρακολουθούμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τους δύο κόσμους που ήταν εκεί στο debate και τον κόσμο γενικότερα. Και πώς κάποιος μπορεί να πατήσει σε ένα ψέμα ή οπουδήποτε αλλού για να αποδείξει έναν ισχυρισμό που έχει στο κεφάλι του. Το βλέπουμε και εδώ και στην Ελλάδα σε πολλές περιπτώσεις. Κάπως έτσι τώρα ακούσαμε και για τα σκυλιά. Να πάμε στην αριστερά, να φύγουμε από την δεξιά, να πάμε στην αριστερά γιατί εκεί λέγονται διάφορα ωραία. Δεν είναι αριστερά για μένα, προσέξτε. Αριστερά πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, στην πρώτη γραμμή της Μαρκίζας δηλαδή, δεν είναι ο δικαιωματισμός. Για μένα στην πρώτη γραμμή της Μαρκίζας είναι τα εργατικά, λαϊκά δικαιώματα και ανάγκες. Αυτό είναι για μένα η πρώτη γραμμή και η ικανοποίηση δηλαδή της εργαζόμενης μισθωτής πλειοψηφίας και της μεγάλης πλειοψηφίας των μεσαίων στρωμάτων. Αυτό το λέει και το Κουκουέ. Αυτό το λέει και το Κουκουέ. Ναι, μόνο που το Κουκουέ δεν ενδιαφέρεται να κυβερνήσει. Έτσι όπως έχει κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Ευτυχώς δεν ενδιαφέρεται να κυβερνήσει. Να λέει θα κάνω αυτά και να γίνει κυβέρνηση και να κάνει ακριβώς ό,τι έκαναν οι Σαμαροβενιζέλη πριν. Όχι, δεν ενδιαφέρεται. Να λέει δεν θα φέρω μνημόνιο και να φέρει ένα τρίτο και μακρύτερο μνημόνιο. Όχι. Ευτυχώς δεν ενδιαφέρεται να κυβερνήσει γιατί ξέρει πολύ καλά ότι δεν έχεις τη δυνατότητα να κυβερνήσεις σε αυτό το σύστημα. Σε κυβερνάνε άλλοι και κάνεις αυτά που επιβάλλουν άλλοι, πάντα εις βάρος των πολλών, ανεξαρτήτως ποια πρόθεση μπορεί να έχεις. Το Κουκουέ θέλει να οριμάσουν οι συνθήκες. Έχω περάσει από το Κουκουέ 8-9 χρόνια. Και ήταν και από τα πολύ όμορφα χρόνια της ζωής μου. Και με αγώνες και με, πώς το λένε, και με αξίες και με... έχω φτιαχτεί μέσα από αυτό. Όμως, πώς το λένε, η διαφορά, πέρα από το συμβιβασμό της κυβέρνησης Τζανετάκη τότε κτλ. Ήταν και το ότι... το Κουκουέ δεν θέλει να κυβερνήσει. Έχω περάσει από το Κουκουέ 8-9 χρόνια. Και ήταν και από τα πολύ όμορφα χρόνια της ζωής μου. Και με αγώνες και με, πώς το λένε, και με αξίες. Και τώρα, πού είναι οι αξίες? Τότε υπήρχαν οι αξίες και οι αγώνες. Τώρα μπορεί να πει ότι τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου που είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε αξίες. Μπορεί να πει ότι έχουμε αγώνες. Γιατί εφόσον πέρναγε εκεί καλά, και δεν αφορά μόνο τον Πολάκη αυτό, γιατί λέει ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Το έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια πολλές φορές αυτό. Όσοι έχουν περάσει από εκεί αναγνωρίζουν, είναι ένα ηθικό κομμάτι της πορείας της ζωής τους, ένα γεμάτο κομμάτι, ένα ουσιαστικό κομμάτι και το θεωρούν χρέος τους να αναφέρονται συνεχώς σε αυτό. Τώρα όμως δεν είναι εκεί. Δεν είναι στις αξίες, δεν είναι στους αγώνες, δεν είναι σε αυτό το ηθικό κομμάτι. Είναι σε όλα τα υπόλοιπα. Εν τω μεταξύ μιλάει και για το συμβιβασμό που έγινε το 89 με την κυβέρνηση Τζανετάκη, αλλά δεν μιλάει για το συμβιβασμό που έγινε το 15 με τον Καμένο, που ήταν ακριβώς δίπλα, στα ίδια υπουργικά έδρανα με τον Πολάκη, για αυτό το συμβιβασμό ή το συμβιβασμό των μνημονίων. ή το συμβιβασμό γενικότερα όλων αυτό που ζήσαμε, γιατί ήταν μια υποχώρηση, μια κολοτούμπα, ένας τρελός συμβιβασμός που δεν έχει καμία σχέση με τα όσα έγιναν το 89. Γιατί ήταν αλλιώς εδώ οι κοινωνικές συνθήκες, αλλιώς ήταν οι ελπίδες, αλλιώς ήταν τα δεδομένα τα οικονομικά, είχαν προηγηθεί δύο μνημόνια και ψηφίσανε τον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ για να μην έρθουν πια αυτά. Με φοβερές ελπίδες. Ενώ το 89 δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ήταν μια πολιτική διαδικασία για την περίφημη, που ούτε και έγινε ποτέ, κάθαρση. Παρ' όλα αυτά, ο Παύλος Πολάκης στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα ξεδιπλώνει και ένα μίνι σοσιαλιστικό πρόγραμμα. Πρέπει να υπάρξει επαναφορά κάποιων δημόσιων στρατηγικού χαρακτήρα επιχειρήσεων υπό δημόσιο έλεγχο. Αλλιώς δεν μπορείς να ξαναβάλεις τη χώρα σε πορεία ανάπτυξη. Η ΔΕΗ. Κοίταξε, αν δεν πάρουμε τη ΔΕΗ στα χέρια μας με την έννοια του πλειοψηφικού ποσοστού, όχι της αποτρεπτικής μειοψηφίας. Δεύτερο, δηληστήριο. Δηληστήριο, προσέξτε με. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πάρετε τα ΕΛΠΕ πίσω. Λοιπόν, βεβαίως, το ένα από τα δύο δηληστήρια πρέπει να ελεγχθεί. Δεν γίνεται. Η Ευρώπη θα πει τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Δεν θα το πει μια κυβέρνηση μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην υπάρχουν κρατικές ΔΕΕΣ και κρατικά διελιστήρια. Γι' αυτό έγινε. Γιατί είχαμε την κρατική ΔΕΗ και τώρα, όπως ξέρετε, έχουμε πολλές εταιρείες. Ανταγωνισμός λέγεται. Συμφωνούν εντωμεταξύ όλες αυτές ένα καρτέλ και καθορίζουν τις τιμές στο περίφημο χρηματιστήριο της ενέργειας. Δεν γίνονται όλα αυτά που λέει ο Παύλος Πολάκης. Το ξέρει προφανώς. Και ξέρει πολύ καλά ότι έτσι θα τσιμπήσει κάποιος κόσμος και θα είναι όπως ήταν πριν το 2015 που ο ίδιος ο Πολάκης μας έλεγε τότε για τα περίφημα 14 αεροδρόμια. Να σου πω εγώ μια πρώτη μάχη που θα γίνει, ας πούμε. Μάχη είναι με τα 14 αεροδρόμια της χώρας. Δεν θα δοθούν. Τα κλειδιά της χώρας στους Γερμανούς δεν τα παραδίνουμε. Τον πυλών εισόδου. Κύριε Πολάκη, και το λέω έτσι πολύ. Τα κλειδιά της χώρας στους Γερμανούς δεν τα παραδίνουμε. Ποιος έχει τώρα τα 14 αεροδρόμια, ξέρετε, οι Γερμανοί. Επειδή ακριβώς δεν θα παραδίδαν τα κλειδιά, τα έχει δώσει Σαμαράς, προεκλογική δέσμευση τότε με την ίδια σιγουριά και πάθος, όπως λέει τώρα τη ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ, είναι ότι θα παίρναμε τα 14 αεροδρόμια από τους Γερμανούς, γιατί δεν θα δίναμε στους Γερμανούς τα κλειδιά. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και έδωσε και τα 14 αεροδρόμια, έκανε μόκο, έσκυψε το κεφάλι, καρέκλα να έχουν και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι το δίνουνε, το ξεπουλάνε. Με το ταλέντο που το κάνανε, χωρίς ταλέντο μάλλον, αλλά το κάνανε οι άμπαλοι και έμεινε η διακήρυξη ότι τα 14 θα μείνουν στο κράτος και δεν θα τα δώσουμε στους Γερμανούς, ενώ τα δώσανε και το θεωρούσαν και πολύ φυσιολογικό και καμαρώνανε μετά ότι τα δώσανε. Αυτό που όλοι βρίζανε πριν και λέγανε ότι δεν θα τα δώσουνε. ΣΥΡΙΖΑ, όπως τους έχουμε μάθει. Είναι το πρωί, κυρία Παγώνη, στο Μέγκα με τη Βούλγαρη και το Χασαπόπουλο και συζητάνε για μια νέα μετάλλαξη του τάδε ιού της γρίπης στη Γερμανία που τον έχουν ονομάσει XES. Πώς γράφεται το σεξ? Το ανάποδο. Δυστυχώς τώρα από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας λέει η Γερμανία φεύγει η φλερτ, αυτή η υποπαραλλαγή, έρχεται καινούρια. Πώς τη λένε? Αυτή είναι τσεκ, είναι XEC. Σεξ. Σεξ λέγεται η παραλλαγή. XEC. Σεκ. Όχι χ στο τέλος. Όχι χ, το χ είναι στην αρχή. Όπως λέγαμε παλιά σεκ που ήταν. Ναι, ναι, το χ είναι στην αρχή. Τελικά. Το χ είναι S. Ναι, S. E. S. X. X. Σαν το second. Σεκ, όχι σεκ. Όχι second. X. X. Όπως σου λέω, έχει χ και μου λες. Ναι, χ είπα στην αρχή, αφού το είπα. Άρα σεξ. Σεξ λέγεται. Όχι σεξ, βρε. Κάνουν σεξ τις πιλωτές. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε. Πήρανε το πιατάκι, ρε, της Φάρελη που έτρωγε. Του ζώου, μωρέ. Έχει ο πρετεντέρης τον καημό του για το ζώο και τη Φάρελη. Θα λέμε δηλαδή, με έχει κάνει κομμάτια το σεξ. Θα εννοούμε την υποπαραλλαγή τάδε, εξ είναι το κανονικό, αλλά μέχρι να καταλάβουν και να συνεννοηθούν με τα εξ, τα ι και τα ες, μπλέξανε και βγήκε όλο αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος πάλι με

Θες να βάλω το άλλο που λέει Δρέστη το νερό. Από τα πετυχημένα μου δεύτερος δίσκος. Ο ταξιτζής που με πήρε την τελευταία φορά στη Δρέστη και μου λέει, εμείς ήμασταν καλύτερα επί DDR. Και μένω εγώ κάγκελο. Επί κομμουνιστικού καθεστώτος, λέει. Ναι. Δρέστη. Τώρα με μπερδεύεις και το άλλο είναι της Αρβανιτάκη στην αρχή του τραγουδιού. Είναι δύο αγαπημένα. Μια ανατριχύλα την έχω πάνω να κάνω λέιζερ. Τουλάχιστον μην καταλαβαίνουν ανατριχύλα. Λοιπόν, έλα, γεια. Αχ, στην αρχή των τραγουδιών που είναι γραμμένο. Μα είναι κάτι πιο βαθύ. Στην κυβερνόσα πατριωτική σύγχρονη αριστερά. Bon voyage. Γεια σας, Αποστόλη. Γεια χαρά. Είμαι ο Άκης. Γεια σου, Άκη. Θέλω μια χάρη για την Παρασκευή. Δώσε. Είστε βοριάς από το Μάνο Χατζηδάκη, τη Μάνουλα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αγάπη μου, πως έχασα, πως η καρδιά μου εστάθη και τα πουλιά σ' αρπάξαν μες στην πολύ βροχή. Ήρθε νοτιάς, ήρθε βοριάς, το κύμα να σε πάρει. Αγάπη μου, που μου φύγες, γιατί σου μου ανώ. Γιατί σου